Saka ngendi Kakang Semar? Kula saking pados tedha, Den. Kula ngertos ndara kala wau kamtaka. Kakang semrepet panonku. Inggih, kula mboten maiben sabab ndara pun kedangon mboten dahar. Niki kula pun entuk tedha, Den. Monggo keparengan dahar. Anggun wantuk saka ngendi? Saking pertapan Rewantaka ingkang maringi putri naminipun Nindang Bratajaya. Moro kaya ngopo kakang lan banget panarimaku sira mikir marang aku. Enggih nggih gentosan sampeyan mikir kula, kula mikir sampeyan. Nggih niki mang tampani daharane kaya ngene kakang. Nggih monggo.